څه چرته دغه څه ته یو ټاپه موږ نو لیدل عالم تاسو ته چې له کته چرته موږ کړی دل چا شهادت دې خبره نه کوي چې موږ کړی دل بیا دا تاسو ته چې ته په میرا کې پوښتې چې دانی ټول دې باران نه نو او زه مسلمان نه یم نو غرض دا دی چې نه خدل ته سره دا موږ نه خدا دا ایمان دا نه خدا نو دلته ذکر دا خاص کړی دی چې موږ خاص وایي ذکر دا خاص یو څه دې موږ بیان کړی دی دا پاره چې دا نه کو او علامه دې چا دې ایمان ومن اظلم او سوک دا دیر زیاد ظالم یعنی نشتر ممن دا غچانا افترا علاللہی چی تڑوپا اللہ بانے قدبان درو قرآن کی تحریف لفظیم کی ایمان دیم دی تحریف لفظیم یو زی گورا فا آباو دیتا نا آباو مانا دا انکار دی یہودیان انکارو کو تو حجاج ابن یوسف چی کلا پدیلا نکتیلا گولے ارادی لگو حجاج ابن یوسف پدیر ظالم تیر شیطا سفل معلوم را صرف آسے کو یولا صحابہ کرام و تابعین سر لو وجلی دی دا هغه کتانی وجلی دی چې بغیر دی جنگ دی جنگ کی چې کم رسولی دی دری رضی مدینی منوری کی اذان نوشی سیدی میں مصیب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی مشکات کے دا روایت دی وی چی کنت دلتا اگا حرہ نا دا حرہ تاریخ کی تاسو کتب معلومی نتا چوشور دری رضی دمر جنگ مدینی منوری کی اسے چی مسجد نبوی کی اذان نوشی او سیدی میں مصیب ہوئی ما با دا مانزت ان دغت ان کی داسی پی جندو زی مسجد نبوی کی دیشی چې نبی علیہ السلام د روزې نه باندې یو قسم आवाज شروع کړ ما ته باندې دا ولګې د دې ما به موږ ته درې راځي مسجد نبوي کې د دې ظالم د ناس اذان او جماعت نه شي زم راځي نه بایدلې چې سورہ به بارانو شنو په پلار او قصور کې ویني پاتې دا په کوم ته مجلې کا پرې نه دا یو یو چې وجلې دې بغیر د جنگ نه دا سره پاسې یو لا خدا دې هغه چې کوم جنگ کې وجلې دې ظالم په تبعی کوي دا خبره دې پورې کوله چې دا يهوديان ته ترانه چې دا خو ظالم دې دا ابو فزای اتو لیکا مو بدل تمر تمر کی سید خدا تاو معنا چې دای په دی باندې عمل وکاو او دا ابو معنا سره چې دای انکار کنا غوی چې ظالم ما او ظلم دا الله په کتاب نشم کوله ظلم نذیر کړی او په دی باندې ظلم ته نشم کولی چې دا ابو فزای اتو لیکم او دا الله په کتاب کې زه تحریف او غلطی راوړم نو غرض دا چې طرف دې ظلم دا جرأت نشو کولی تا تحریف لفظی یا مانوی دا بالکل نه اس طرح تڑی دئی درو پا اللہ باندھی پا تحریف معنی و لفظی دوارو سرا چپا قرآن کے الفاظوں بدل کی اور معنی مورپسے بدل کی او یاد آدھا چی دے دعووں کی دچا دا نبوت کاذبا اس طرح اللہ کاذبا دعوت نبوتوں کی خدا دعوت نبوت پا دروغ باندھی لیکا مسلم ہے کذاب اگا کل مرگور ورکوئی چلتا اگا پیغمبر پر چلتا نتا سدا سے قرآن تو مو ایدا سے قرآن کا نظام نے سدا سے الفاظوئی چا مرګرو ورکوړي وخندل چې خطا قرآن دا دي لکه غلام احمد قادیانی چې هغه یو قصیده لیکلې ده هغه بیا تاسو وګورئ هغه لفظي غلطیو په تشتا معنوي غلطی په تشتا دا ان یو څه کوم اصول دي دا غیر خلافون دي څه جوړ کړی او نظم دي او هغه څه تاسو ته نه پوهیږي اې چې لفظي او معنوي د لفظ او صرف په اعتبار هم غلطه موجود دي او د قاصی په اعتبار هم باید کومه غلطه موجود دي چرته د انسان کلام د الله د کلام په شان کېږي ان کو بگاڑی وڑی اگر یو تن ور سره عالم بحث تو یعنی کته دعوت نبوت کتا تر دلیل کو دیسته دی دلی سال سلام نی ویل کیا تی من بعد ہی اس رحمت زمان رست براجی دا غلم احمد زمان احمد دی دل یعنی کته کو غلام احمد دی نہ غلام تو ما مور اپنا رو کو سلا چا لگے گا غفلا احمد دی خبر دی تو کہ غلام اللہ کا اللہ ہے دا غلام تو ما مور اپنا دین سره سیوا کرے گا جزا اللہ سے کم وقت چما نہیں لے گلے پچا پیغمبر کرے دور تو دال فاض ہے دال یعنی تم رحم نہ کوئی دو اداوت نہ ہوا تو بتا پاک جائے تو مرشد او قال وحی الیا او یادا ہوئی کہ وحی کرے شیر ما تا ما تم وحی کیجی دیش کا زادین نبی علیہ السلام دا پیدا کی کہ زما امت کے دیش کا زادین اگر دین کوال تو کلا نبی علیہ السلام حیات کو بدل یودا مسئلہ میں کزاد یمانی والا اکبر یان کی چرے کنا اگر کم رہ گیا اگر یمن والا بل چل رہا ہوں یا خجل دعوہ کرے ہو خجل دل اسمت دعوہ کرے ہو سنو نبی دو بیا اسلام رہا نبی پن میں اسی جانی کہا ہو نبی بل چھو ادو مردار نبی علیہ السلام ہی چھ پن دیرش کا زادین بزمہ امت کے رہنی خدیش کو گروہ کی دی چھ دعوہ دل نبوت ہو رہتے ہم برائے بکے نو جاتو وی اوقالا یا ولد اوخیو لیا ما تواہی کولیشی لکا سنگتی پیغمبر تواہی کی دی مسلم ہے کذابی لکا قادیانی کا بچہ ہوئے لکا تاتا ملائک جو ہے راڑی ملائکو تو انجھے تیچی تیچی کتا بڑھائے ہوتا ہے تو جبریل اسرافیل کو نرات لکھتا کہ تیچی نیچی براتا ہے ولم یو حیدو ہی شیون ہاو حال داری چیتو تواہی پھر کلی جی ومن یو بل تندے اگر دا خود تمام طاقت نظر بنی حارج و قرآن پشا دا دے جسوی دا دے زمین جسو راشتی نتے ہوا ہے سره مو دا دې چې ټول دا دې شم څنګه دې چې قران او الله دې الله دې شم نظر دې هاري ته چا جوړو باندې چا څنګه اسمان خلې ته نسل دونه او په څو کې دا ما اورو انا محمد څنګه اسمان خلې ته نسل څو زم تاسو کې زمونه کې نشته دا زمونږ زماري څنګه تاسو ته څه دې شو باندې شو باندې ومن اور دارنګا سو قال جاوي تا انزل زبر لنا وكم تقول مثل ما انزل الله لك كم كان لك كتاب رأي جلد زين عليك تا الله دي كتاب شانت يلوش دا دي كم بختان ولو ترى وزدين مرگا غحالت بيان الله كوني تي اي مخاطبان وقبويني امر عجيبا ولو ترى لرأيت امرا فضيعا كتا دا غحالت دي دي كانا چه كم وقت زن قدن دا دي شروش و سكيجي نصاب يو داتر و صوابون و يرون كي شيدي دلو فانسان خلوه لك انتور ترناس دي سفت لگي اذ الظالمون باعوا كتلا ظالمان في غمرات الموت فاسقطوا مركي بيدي فاسقطوا مركي دغ حالت دي دلوي چې دای باندې مسنګ تیری دي حدیث کې اوی ګرم سیخ چې کله دې غدان دې الله تو ور دنه چې لنده وړای په رول په لدار اکی دا بیا راځي دا چې دا ساتنه او باسي پات ول ملائکه تو ملائکه باسي دې هم لا سنې دا ور دتا چې مخکې کړی لا سنې ور دتا چې مخکې کړی ور تسوي په طریقې دې زورونه ورته وي اخرجو انفسکم روبا سے سادان اخفلی دا اخفلی سادان روبا سے کرن دا اخفل سا روبا سے یو مانا داور پور خان دی اور دیم مانا والملائکتو باسیتی اولان دکلی لازون او پلد درزو لگو پا یدربو نوزی او مواد بارهم یو درز دی مخلا او پلد کن آٹو دی سر کن آٹو دا بلے ون رسی او یو ولدی مخلا رخلا سے اور تسوی اخرجو انفسکم لگ زاندران اوز بچ کا بیا بمانا دا کرو لگ زاندران بچ کو اس بچ کو لی شدہ کہ ملائکو کی داتی ادا سنی دا بیوارا بیوارا رہی کی دیو اور پورے خندنے کی کہ زان بچ کولی شی تا خوڑی رہ کٹی کٹی کولی او زان بچ تکنا نو ان یوما نن رز گورا دغا کو سو دغا کو حغا سختی دی چاوا داغا مرد سختی و اس ور پسی عذاب برزخی تکو را ان یوما تو ازونا نن رز نن چالم برزخ تتنن نو رسی دی مرد نرو سالم برزخ تکو را تو زونا بدل در کی دی شتا اس کا عذاب الہونی پاقا عذاب در ذلت سرا بدل در کولشی سزا در کولشی تا اس کا پاقا عذاب در ذلت و در رسوائی سرا اس پاقا عذاب پتا سو مسلطی چی تا سو بدا غید وجن زلیلان ہے گورا مومن اللہ عذاب ور کئی خدا عذاب گورا در ذلت و رسوائی نبی پا کئی قا ونی تر چی زنگ ان خلی نو بٹائی کی چی گرم شنانا پی زنگ دیتی دین چین تناشی دا گنم اندقوا پی دون سو زیدیا برازی دما کنتم تقولون فسبب ده حقیق تاسو یې علی الله په الله باندې غیر الحق نه حق خبري چې هغه خبره کې شرک وي تاسو د الله سره شریکان نیسل یا مبدعات کول یا رسول رواجونه کې دا ټول پکې را لقا دا غیر الحق کې ټول رسول دي رواجونه دي بدعات دي شرک دي څومره چې مخالف کارونه د الله تعالی دي دا الله نه دي دا الله نه چې څومره مخالف کارونه څوک یې نه فرمانی دي وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَيَتَاسُوا دَعَيَتُنُ دَعَنْ لَا تَعْلَى لَا تَسْتَجْرُونَ لُوِيمُ قَوَلَا ذَعَنْ مُلِيْكَرْ جِحَانْ زَمُودُكُمْ ذَكَلَ دَا قُلْ تَرْكَ تَقْدَمْ دا زِخْتَمِ دَا سِدَا سِدُورِ دَا خَرَبُونَ قُلِ دَا جَامِوِ ذَعَنْ مُلِيْكَرْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا وَتَاثُرَا لَيْمُنْتَا فُرَادَا تَنِ تَنْهَا فُرَادَا مَانَا رَا لَيْدَ حِسَابْ دَفَارَا فُرَادَا تَنْهَا تَنْهَا لَا مَالَ مَاكُمْ وَلَا زَوْجَ وَلَا وَلَدَ وَلَا قَدَمْ ذَابِ الْمَسِيرُ وَالْزَلِكِ كِي عَوَاضِ رَا لَيْمُ تا تر خانه که مال نشتا بنگلی سو شو امار پیتو نا سو شو از تا اگه گاڑی مالی سو شو اگه خدا دینا وچه دیر پی قربانه دی اخون در تر نشتا اگه اولاد چیر اگه دا پار دیزان کافر کرو اگه خون نشتا تا تا سو شو بسی زنا چا تر بسی مالی سو کنوری اولادی دی اولاد دا پار سر زان کافر کی دا خزی دا پار زان کافر کی دی دنیا دا پار کافر کی کافر نارش تشکو تک نارش نا ملائک اور تیسو شو اتی زنا چی تا پی خوری کولی دا زما خزہ دا زما قبیلہ دا دا زما پاٹی دا اور دا زما قومیان دی دا زما عزیزان دی دا سے نشم کولی سشو اٹول پاٹی دا سے لارے لکا سنچ راگلے سچ راگلے تا سر قوم ہو خزہ ما ہو دادو مان دو لکو دا سے نا سنتا بربن کو تک پیا بیختی نیک پروان جی تو مولا تا سرالے منسکت حساب دپارا فرادا تن تنہا مانا تا سرن مالشتا نقضشتا نولادشتا نا غچر پر خاتمان کیلا کون تا پری داسی کنو تا پلنکا سرمن اسکا وشتا در پر اور پا جدا جی اگا نورم اگا سپیو لاری تو سلیگا باندی اگا شتا در سرا اس ملائکو تا سن شکری برا برچ کما خلقناکم لکا سنچ ما پیدا کریو اے تاسو اول مرت عراتا خصاتا غرلا تاسو میں پیدا کریو سنگا میں پیدا کریو اے گورا بربند وے اور دارنگ اختیاب لیختیو اے لا سنت وای هم دغه تیرا ده وترکتم او پری قول تاسو ما حق نعمتنا خولناکم چه ما در کرو تاسو داغ نعمتنا خو طول پاتی شو کنه دا طول پاتی کی گی کنه حسن بصری یو لوی تاجرو یو زیت الاز ده جواهرہ لال جواهر تجارت تای قودانه چه تاسو اکنی دا گنبل ایت اصلا ده اجت تاجرو یو زیت تجارت لال ماغا بادشاہ سرد عملی نیو پروگرام جو کرو ده حیرانو چه سیب سبال پا بادشاہ ہوگی او دغا زیت کی بس دوی ززبا ورطر لاشم زنگل کی او خیمه لگی دلی او خیمه چه دن نصبرو اول خواقا لکا زمون دا فوجان چه اگا بین باجی و تکی کنا نو دا سی دا اگه خیمه نو چاپی رو گردی دو گدا وزیران مزیرانو سلوط و سلام اکا دی اگم مزارک مقدری ایتا کم وقت زامنو تا سو زیزن دا فرق دی نو تو جاو نو عرض دا شرم دیتا رسم سلال مال تکن ویل را رفا یا طالب آوازو کم ایسی چل لی بشیسو دا خیال تر راجی اقوی اون دا سی جیتا نا سی سنا یا خدای و سمالی تا سلوطو نا کئی تا خدای و اخلا دیتا سلوط کئی خدای تا سلوط کئی دیتا سلوط کئی نا دا دیتا حکومت والا اقفل سے ترقیب دی فوجیانو کا بلتا ما اقفلی باجی غبی جسو فوجی مرشی نو مانا اول فیا چلو گا بیا تو وقت خاموشی شو دے حیران لی کسی چل لی او داغی قبر رہ لاغا مولی لاسن کرتا تا سی بار پریتا دے حیران لی کتا سی تا پوسیو کو بیدار بادشاہ سوئے رہے ورطا داخی کمنگار سو کسو منگتا واپس کولی نشتر منگنا لاری او دمرا بادشاہی و زمان پتول مل پاندے و تا خالی لاسو دی دینا سلی دا عبرت دا پارے دا سکری کتا دان سر سوڑی مولی اللہ وی و ترکتم ما پری خود تا سرا و نعمتونا نعمتونا سو خزوا اولادو جاگیرو بلدنگانو تا سور پسیشنو کرانو پورے و ترکتم پری خود آغا نعمتونا خوالنا کن شما در کرو و را ظهورکم رسو دا شادانو یعنی اصطاف نشاتا پاتی وما نرا ما کم اتا چی دنیا کی وی دا زمون خدایان دی سفارش خود اغا خدایان دی سیشو دلتا کوئی وطنو نیسی چانک را شما سر دغزائی کوئی انتا کرا سر نال شنو سی چل بھئی انا پدبان ورشا پدبان ورشا زور اور چرتا گورا ہے جانا عدالت تا اور مخامخ گیا یا دود اخلاسو بچا تاری کولی دیم چرا بچا بلا تانے ورکڑے دور پسی بوتے نو مانا دانے چی دلتا کل سی وما نرا ما کم اللہ وی نمی تاس را شفا کم ستاس را سفارشان کتا سی دیبا مخلاسی سوشو شتا اللہ دینا حقا سفارشان زعنتم چتا سو گمان کولی دی خبری انہم تی کن سرکا چدگا چدری سری یعنی پا مالا و پا اولاد تاسو کی شرکا عبرت والدی تاسو ہی فصلوں کے مقی درشی دا فصل دا بوتانو دے دا فصل دا اللہ دا پارا دے دا مال دا دے دا دے دے یادی مقی درشی بھی دیکھا نا سیسی یو دا پارا مقرر کرے وستو یعنی چتا سو گمان کو انہم چدری تھی کم پا اگا مالا و پا اولاد تاسو کی شرکا عبرت والدی اگر سوشو لقد تقطع بينكم فريقين تعلق من يستاسو کی دنیوی تعلقات پتول ختمی گی لقد تقطع فريقين بينكم اغا تعلق من يستاسو کی تاسو نیت کی چکم تعلق ہو دخلی و دخاون مالک و مملوک یا بلی کسی بھی اغا تول ختم اور اغا تعلق نہ ختمی گی چکم دا اللہ سر چاہتا ہے انکرے وظل انکم و رسو تاسو نرسو ما کنتم تزعمون ہاں گمانو نا چھے تاسو کل چھے دیکھو منگا خلا سئی تاسو چکم گمانو نا کل نا گمانو نا تاسو نا رکشو ساڑی اخبار دے پر اللہ او تازیمہ بڑائی نا رکڑی دے خلق دا اللہ تعالی حق قطرے ہی لائق بڑائی دا اللہ یا ندے پیجندلے دے اللہ تعالی حق لائق پیجندلی دے چکم ہوا یا ندے بیان کری دے ذات صفات باری تعالی حق لائق ذات صفات چکم بیانولو اس دا تفقید دے قدرے دے اس قالو باغو کی چیزی ایمان ذل اللہ نظر آلے کلے اللہ تعالیٰ علا بشرن یوتن تا من شین پیغمبری اور کتاب بلو ہے پیغمبر الزامی جواب دے من انزل الکتاب اسو چارا لے گلے کتاب اللہ جیا کتاب جادی ہی موسیٰ چراؤڑے موسیٰ علیہ السلام نورا داتی کتاب جگہ روشنائی و حدن و ہدایت للہ سے خلق رفارا تجعلونہو چکر رو تاسو تقا کتاب لرا قراتی تا ٹکری ٹکری اس دونہا اختارا کولم و بعض احکام کی موافقو سے طبیعت دی سرا استافر طبیعت سرا و دخونا کثیرا پتون متنہ دیر احکام و علم تم او خودن در کرشو تاستا پری کتاب سرا ما داغا احکامو دا حدودو لم تعلمو انتم چمالون نو تاستا و لاباکم نفلاران استاستا اصول استاستا کل کدی جواب ندر کی نطور تو ہے اللہو یعنی رالی کلو دا کتاب اللہ تعالی ثم ذرهم یاپری تدا کتان فی خوزیم پا مشکلات پلکے یلعبون چلوگی لوگی طریقہ وحاظا دا قرآن کتاب عظیم شان کتاب جنز اللہ چلا لے کرے دے اللہ مبارکن برکت وانا دے مصدق اللذی تصدیق ان کے لئے دے تورات اللذی حق کتاب دے نے دے ہی چمک دے دنا تورات انجیل ولكن غرا بل چویرا پتی سرا ام القرى وسیدن کی بچاد مکی ومن حولها کے چاپیر د مکی نا تر ختم دود دنیا والذین اور ہا کتان یؤمنون بالآخرۃ چدا ایمان دے آخرۃ یؤمنون به یقین کہ ایمان اور پر قران وهم علی صلات موتی کو منزل قربان یحافظون ہمیشہ لکئی کہ شرنے پتن کہ سنے نہیں ومن اظلم تو کدی زیاد ظالم ممن دا وچانا ترا اللہ کی تڑی پان لا وانی کدی بندرو قران کی غلطی تھی لفظ مانن او قال وہی آیات تو جماعت واہ کرے شی دا ولم یحل له اور حال دار جت توہی نہیں شی لتا قد ان کی مسید میں کذا ومن قال ورا قد جو انسان ذل ذر چوبان تقول ذل ذب هو ما مثل ما انزل الله لك تنشر عليك لدي اللہ دا کتاب ذات کتاب بزمرو ولو ترا او قولت اے مخاطبہ او بین ناشنا شی کم وقت از ظالمون پا آغا وقتی چدا کافران پا سختو دمر کیوی والملائکتو ملائکو باستو ایدی ہم لا سنو تولا نکڑی ورطوائی اخرجو انفسکم رو باستو سادان اقبلی خدا دا زورو نفتر الیوما ننگد یعنی عذاب برزخ کے برزخی آلت کے توی زون عذابا ہونی ترکول بشتا سبت لو سزا پا آغا عذاب تچا سرا دا زلت و درسائی سرا بما کنتم تقولون پا سبب سبی چوی تاسو پا اللہ بانے غیر الحق نا حق خبری دا شرک بدعات رسوم وغیرہ وکنت من آیاته ویتا صدایت ندا اللہ نتستقبرون لوی کون کی لوی نکولا ولقد جمتمون اور آلے تاسو منسکت حساب تفارا فرادا تنی ترا مال دولت تبر قوم اسم در سر نشتا کما خلقناکم لکت انجمون پیدا کریوی اول مرت اول زل وترکتم پر خود تاسو ما آغا نعمتنا خولناکم جمع در سر نتاستا ورا ظهوركم شاطر شاجانو وما نرى معكم لين من تاثر شفاعتم خدایان ستاسو الذين حق خدایان زعمتم چتاسو کمان کو انهم جیتم چتی پا مالونا و لعصتاسو کی شرکا برحی والدی لقد تقطع بینکن و تحقیق سر پریش ریش تعلق ستاسو و ذل عنکم رکش ستاسونا ما حق خدایان چی کمان کو لکن تم تزعمون چتاسو کمان کو چتی پا زمن سفارش کی غدل رکش يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم لدينا مختر حقوق اثبات نبوت و مختلف دلائل ترا اور داغین مخ کے اثبات دا اللہ دا وحدانیت و مخ کے ان پنز دلائل دا اللہ تعالی وحدانیت باندھ بیان شیو بدیر حقوق دیا دا اللہ دا وحدانیت بیان کیجیے اور پنز دلائل پاغے باندھ بیان چ اللہ یو دے اللہ ترا ذات صفات کے سکھ شریف نشتہ بولے دا اللہ قدرت کامل لے علم دا اللہ کامل لے اور دا اللہ نا علاوہ دچا قدرت کاملہ اور دارنگی علم کاملہ نشتا فدے باندے دلائل بیانی گی نوول سوئی ان اللہ خالق الحب والنوا سا حقلی دلائل آفاقی بیانی گی سا سفلی بیانی گی لان دے زمکے تو گو رہے دے بوٹو تو گو رہے فصلونو تو گو رہے اور سا علی بیانی گی برو گو رہے اسمانونو تا اسپومہ نور تا اور سو اسمانی بیانی گی چہ دبی آسمان اور دزم کی پمیت کی کم مخلوقات تھی داغ دلائل و بیان دل تکیف کی گئے ان اللہ پر تحقیق سر اللہ تعالی خالق الحب دے چون کے سرن کے رچا دے دانے دے حب لکی گی دخم دانو تا دخم دا دانا زمیندار پتی پٹی کے واچی پمن منن آگے مان خور دفا تراشی بیا دن دا دانا نرمی دل او دا دانی نبیا سیغ راوتل دادا اللہ تبارک و تعالی قدرت سر دی او دا دین اللہ دا تیغن روبا سی دا شنشن بوٹی ابتدا کیوں گو رہے چھ دا بوٹے سنگئی اور اس پر بیا دا بوٹے سنگشی اور دیو دانی نا مختلف دکی روزی فاغی کی بیا گنو نا ہم دیو بلنا بدل بدلوی اور دا حقی حقا فندو نا ہم دیو بلنا بدل بدلوی او اکثر دا حقا میو تا سو گو رہے رنگونا ہم بدل بدلی یو زمک دا یو ہوا دا یو عبدی یو تخمو یو نورو یا دا یو زنی نا چی کلا دا بوٹی روزی ونی تی جوری شی یا دا یو دانی دا تخم نا کم سیزون روزی او دا غینا دا غلو علا فصلو نا جور شی یا دا دی تلو تم تا سو گو رہے دا دی رنگونو تم تا سو گو رہے دا دی گلونو تا گو رہے اور یا دا دی میوو تا گو رہے هر یو په اعتبار د کیفیت سره رنگ پرم بدل لے، هم په اعتبار د کم غټوالی ور کوالی سره هم بدل لے، هم په اعتبار د خون سره بدل لے، دچا خون بسنگئی دچا خون بسنگئی. په یو څانګه کې مختلف میوی وی، یو بوټی یو څانګه، یو هوا یو بو، یو نور یو سومای یو ستوری، د آخر دا کار کون کې سوچے الله تعالی دے. یو دلیل دا بیانی کی د ټولو مخې ته دی زمیداری دلیل دے چې زمکی تا سڑے گورو دا تخمونا چے و دا سوچتے کرے ان اللہ بے شک اللہ خالق الحب دے فل تو رکھے گی جدا کولو تا سیرلو تا اصل معنی دا دی چودنا دا چودنا او دا چول دا دانی و دا دو کی دا دی چا کار دے دا اللہ تعالی کار دے چدا غیر نتیغ رو باسی چون کے سیرون کے دا چا دے الحب دے دا دانی دا تخم دا غلو ون نوا او دادو کرے خود وقت اس مطاسو کرے یو تاسو د فصلونو والا هغه تخمونه کرے اور بل اډوکی دی چې دا باغونه ماغونه خلق نه لای د دې لپاره اډوکی نالیږي اډوکی کرلې شي نو دا اډوکی هم الله اوچوي وی تیری او دانی هم او داغې نه بیا دغه د فصلونو په شکل یا د باغونو په شکل کې دکروي یو خرج الحیا رو باقی شنش نبودی من المیت د اوچ تخم او د اوچ اډوکی نه حی پا مانا دا شنو بوتو سر دے داگا اوچا دانا تاسو گو رہے دا غنمو دا جوارو خالصا مخلصا اوچا دانای دا خلق پا خورو کی دی او داگے نشین بوتے روزی داگا دا کجورو مجورو عدو کو تاو گو رہے دا نورو سزنو عدو کو تاو گو رہے اوچ تسی او چا پز مکہ کی داس زمانہ تیرے کی نا دا دے نشنشن بوتی روزی نا حی دلتا پا مانا دا شن بوتی سر دے او میت پا مانا دا داگا تخم سر دے دا داگا دانے سر دے دا داگا عدو کی سر دے او باقی اللہ تعالی شنا بوٹی دی جامن المیتی دا حقا اوچ دانونا دا حقا اوچ تکمنونا یا یخرج الحیر او باقی اللہ تعالی دا غوگی وستمارا اور میوی دسنا رو باقی من المیتی دا دا تکمنو چنا دا حقا اوچ تکم دوگو را دی که اللہ بیا وگی اولا گئی اور اللہ تعالی پائی که میوی اولا گئی او دا ہر چا وگی جدا جدا دی او دا ہر چی میوی هم جدا جدا دی و مخرج المیت اللہ تعالی را اس کن کے رچا دے دے غلے او دا اڈکو دے من الحی دا دا غشنو بوٹونا بیا دا شنو بوٹی سا زمانہ پا دے مخصر مکہ باندیوی نو آغی کی وگیو لگی پکی اوچ دانے راشی او دا غمیو کی دا غوچ اڈکی بیا راشی و تخمنا راشی دا کار کون کے سوکتے اللہ تعالی دے او عام معنی قطاس تا معلوم دی یخرج الحی چی روباتی اللہ تعالی عالم مومن جوندے من المیت دچانا دی جاہل کافر اگئے وغیرہ ومخرج المیت او بیارا اس کن کے رچا دے دی جاہل دی عالم دا میت جاہل شا زکا جاہل پشان نمروی او دا حی عالم شا عالمانو لاللہ جاہلان اولاد ورکی او جاہلانو لاللہ دا سی بچور کی جاگہ سبانا عالمان وی دا کار کون کے سوکتے اللہ تعالیٰ دے ذالکم دا صفتن والو اللہ اللہ دے فاننا تو فکن کن ترفتو والو لے شویتاسو کن تاسو والو لے شویتاسو دلائل ممخیط دی اور بیام دا اللہ دا وحدانیت پر زیبان شرک کوئے کفر کوئے یا سن تاسو والو لے شویتاسو اللہ پر مانا دا کیف پسر دے یا کن ترفتو تاسو والو لے شویتاسو اگر عبادت دا غیر اللہ دے کن ترفتو والو لے شویتاسو اگر عبادت دے چارے دا غیر اللہ دے دا اللہ عبادت مفیق ہو دو اور دغیر اللہ عبادت کا ہے فالق الاسباح سیرون کے دتیاری رشپیل ہے پسبا سرا فالق الاسباح سیرون کے دتیاری رشپیل ہے پسبا سرا دغا تیار رشپیلی خلق و عشق و چودہ باغی کے اغس پنوانے پیداش فل پہ لکی گی چودہ دوتا شپوچوی او باغی کے داستین رڑا شروع شی او داغی نرست سباشی یو خدا سی وی کنا چا آغا دا مشرق نا مغرب طرف تا از پیل رانا شروع شی نا آغا پر صبح کاظب دے دے تدی چرک بانگے ہوئی او دین دادی چی تدی افق پا کنارو بانے نرخات طرف تا پیلوال شروع شنو داد سباغت پیلوالے فالق الاسباح سیرن کے دتیاری دشپید پا سبا سرا اللہ تعالی بل سب دانی شکو دے یا بودلن کے دتیارو دی جہل دے فالق الاسباح بوتن کے دو تیارو دو جہل دے پس سرا پرا اسکو دو رنا دا علم سرا بس جہل بوی تیار بوی الله با علم ورکی رڼا به چاله ورکی هغه فکر پیدا شي وجعل الليل سكنا جوړ کړی دا الله تعالی دا شپه سكنا د پاره د آرام وجعل الليل سكنا جوړ کړی دا الله تعالی دا شپه د پاره د آرام بس پدې کې سړی مطمئن شي سړی وی دمشي پته کدر دې او سړی هر څومره خوب کوي خودت آرام نه حاصلېږي او د شپې یو ګنټه خوب کړیو کې دت آرام حاصلېږي وجعل الليل جوړ کړی دا الله تعالی شپه سکنا دا آرام د پاره والشمس والقمر حسبانا اور الله تعالی پیدا کړی دي دا نور اوس په مې حسبانا د پاره د حساب د شپو او درزو درزو د شپو د حساب د پاره الله پیدا کړی دي ولې کدا نور اوس په مې نه وي نه بیا به درزو د شپو حساب مونږ ته نه معلومې ده کوم مسلسل نور وي یا مسلسل په مې وي او په دې په مې کې ورخواله غټواله نه راتلم مونږ ته به دا پته نه کېده چې را کوم میاشتا دا کوم میاشتا روزه مونږ کله ونیسو زکاتونه کله ورکو حج کله ورکو دام دې میاشت سره تړلې سيزونه دي وجعل الشمس والقمر حسبانا او الله پیدا کړی دا نور اوس په مې حسبانا د پاره د حساب د شپو او د ورځو د دې مخلوقاتو یا نور قرضې مرضې لین دین سمره چی اسلامی میاشت سره کیږي اوغه عالمی کی دچانه د اسکو مې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا ټول چې مخکې ذکر شو دا چلیږي په اندازه ردا سي او ذات چې زور ور دے او عالم دې ذالک دا سمره چې مخکې ذکر شو دا ټول چې دی جاری دی او چلیږي په تقدیر د چا سره په اندازې دی او ذات سره چې زور ور دے عزیز زور ور ذات ته وي العلیم او عالم دې معلومات ورته هر سشتا اغه یو اندازه مقرر کړی دا غړې درې دی شي تاسو ټایم ټیبل سمره چې دی پای کې خلل راځي شي نظام الاوقات کې تاکم جوړ کړی دی دا ټول افتر کې دی شي لیکن دا داسې غړې الله لګولې دي نور اوس په مې چې په دې کې چرته هم خرابې ناراضي نقصان پکې ناراضي او نه بیا بیا د دې سرویسونو ته حاجت راځي دا داسې نظام الله قائم کړی دی د مخلوق نظام کې خامخا ګړبړ راځي دی ګړو مړو کې او په دې کې نظام نه دا ګړبړ نه راځي دی دا اندازه ضرور ذات دا داسې او ذات چې هغه عالم دی په مصلحتونو د دې مخلوقاتو او هو الذی اور خاص الله هغه ذات دی او هو الذی دا هو مقدم دی چې موږ حصر وایي زمیر د حصر دی تقدیم راغلی او خاص الله تعالی هغه ذات دی جعلنکم النجوم چې پیدا کړی دی تاسو د فائدې لپاره ستوري ستوري ولنه اسمان کې پیدا کړ دا په یو مکان الله ته هر کړه دی لاندې زمکه فرش دی پاس اسمان دی چت دا ټول یو کمره ده په دې یو کمره کې دا مخلوقات دی ردی او په یو بل باندې نښتی دي تو یو خوار اخکل کوي څوک بل خوار اخکل کوي کور د ټول یو دی دا یو کوټه ده دا یو کوټه ده الله تاسو ته وګوره لاندې زمکه دا چت هغه شه فرش او پاس اسمان دی هغه چت شه لاندې مخلوقات په یو کور کې تازه نه تنظیم کړی درنا د هوا د سیروار ته تنظیمات کړی پرې غل ټول کړی دا پوری درته لالته نو له ګوري دی په اسمان کې عزیزان لالته انکار کوي چې څنګه په دې ستورو باندې معلومیږي طرفونه معلومیږي دا الله دا غي فائدہ بیانې چې خاص الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دي دا ستوري لته ته دی به هادي نه پاره چې معلوم ته تاسو کو واسه دې دې ستورو کرا لارې لته ته دو چې معلوم ته تاسو لارې به ها په واسه تو دې ستورو چیز علمات البرری پا حغت یرود و خوچی والبحری او پت یرود و سمندرونو کی زنگل کے سڑے روانوی شپشی کل تاسویا لکا پفلانی بان شپا لگی دلی دا لار تینا بے درکشی دستور و سرپ آگئی لار و اندازہ لگولا چھ منگ مشرق طرف تزو منگ مغرب طرف تزو یا شمال و جنوب طرف تزو دستور و نبے اندازہ لگولا قسم چکم تجربہ ټول دا غل پیدا دي په مستقر بیا تاسو لا زید چا دې دا آرام دې زید آرام زید پاتې کې دوه په دنیا کې څه زمانہ وا مستودع او استاد ور پارا زید سپارنی دې مستودع معنا زید سپارنی یا سپارلی کم دې کیږي برلق ته اوس پاری کنه قبر ته ورتل نه کیتا او یا معنا دادا په مستقر تاسو ور پارا پاتې کې دل په لسنو دې میند کی دي وا مستودع اور تاسو پارنی شیوی شاگان دی چاہتا دی پلارانو تا دپلار شاته بیا د مستودع معنا دپلار شاته کې کړه د موجود نو دې ته امانتو لیوي امانت یې زکه وي تاسو معلومه ده چې کله آدم علیه السلام نه د ارواح پیدا شول بیا د هر چا نه چې دا سلسله څنګه جاری د ارواح پیدا شو نو بیا ارواح تعالی وی چې بیا خپل خدای تعالی شه سلمانی د پاره پتا سو امانت دی الته امانت بیا کې خو دې شکر زکه او مستودع وي ها بیا دا دغه روح المانی ورته بیا دا وجه ذکر کړی را فمستقر لبای معنا سوا تاسو لپاره څه شی دی زید آرام و مستودع او زید چاته د سپارنی یا فمستقر تاسو لپاره څه دی هغه زید پاتې کېدو چې رحم د مور دی و مستودع یو زید سپارنی چې ودیعت امانت یو زید پراته وي بیا مستودع بشاد پلار شي او دا بل بس شي هغه بلست مور ګرځي ترجمه مې درته وکړه اور عام کسان وای چې فمستقر تاسو وای پسې کې پشاګانو د پلارانو کې و مستودع اور دارنګ تاسو وای په نسونو دي چا کې د مهندو کې اړیدا مارای کوي قد فصلنا الايات تفصيل سره بیان کړی دي دلایل مونږه قوم د پاره یو قبول چې کویږي و هو الذی دا الله غزاد ته انزل من السماء چرا ورولی دي د طرف د اسمان نه مانو بو اسمان نه الله تعالی اوپر وره فاخرجنا به الله وای زرغنکم قدی ابو سرا نبات کل شین زرغنا د هر زرغنی دونکی نبات کل شین زرغنا د هر زرغنی دونکی کم شین چې زرغنی کی نه داخل زرغنا الله تعالی دی ابو سرو کی فاخرجنا منه بیا رو باس من د چانا د دغه دانونا خضرن شنه تی غنا خضرن مان شنه تی غنا نخرج منه چې بیا من رو باس د دې شنو تی غنونا حبن دانی متراکبا یو بل د پاسا لاندې باندې دی وګټ تاسو ګورئ د غنمو ونجو د انګورو تو ګورئ کجورو تو ګورئ کیلو تو ګورئ دا ټولې میوه لاندې باندې اندارا پیدا کړي و من النخل او داس رو باس من د کجورو من طلع هاد کسولو د کجورو نه طلع د دې هغه کسوله نه را تنوان غنچا کې دانیتون چا غنیز دی دی نیز دی دی سنیز دی دی او سلری دی بعد نیز دی لاسو ترسی او بعد لگی اوچتی ای پسی ختم والی یا دانیتون مانا اویزان دی دوڑا مانی دی خواب و من النخل رو باسو من د کجورو من طلع هاد کسولو د کجورو نه تنوان غنچا کنا دانیتون چرا زوندوی یا قریب اور نزدی وی و جنات نو باغون من آنا بندان گرو دلتے گن باغون از کرکر زکا دان گرو نو آئی جدا جدا دی سوک سر دی سوک تور دی سوک پت دی سوک وال دی انگرو گو رہے دا مختلف قسم ندی و زیتونا اور دارنگ خونو و رمانا اور انار دا خونان چی دی پدی کیا دانی اور دارنگ پدی سکی پدی انارو کی تا دانی دا چا کری دی اللہ دا غینو کی کنا مشتبهان چې او بل سره مشابه دي په پاڼو کې د کونه پاڼو د انار د بوټي پاڼه یو شان ده او غیر متشابه او د یو بل سره متشابه ني دي په پاڼ کې کوندونه جدا دي د کونه ختم راغل ته وي او انار ختم راغټ کټ په لاګانی کنه یاد ساته په پاڼو کې خو یو بل سره برابر دي او میوه کې کور یو بل سره مشابه ني دي او نه په پاڼ کې یو بل سره مشابه دي جدا دي انظروا لبو ګره تاسو لا سمریه میوه دي چاته دي بوټو تا اذا اسمرا کله چې اول وخت دا میوه ونیسی اول دا میوه پخشی نو دا ټایم کې تاسو ورته وګورئ دا میوه څنګه ده و ینعیه اور چې کله دا پخشی وبلای شي بیا ورته وګورئ اول دا میوه څنګه بیا ځړواله راشي دا غیر رسد کو پاله راشي اذا اسمرا چې اول وینو دا میوه کې و ینعیه اور چې کله دا میوه پخشی ان فی ذلکم بیشک پدی مذکور کلا آیات دلائل دی لقوم دا قوم دا پاره یؤمنون چې هغه ایمان وروړي وجعلوا لله غني دوی الله لرا شرکا دی الله لرا سری ابراهیم والا چې الله سره پرشو والا نور مشتا شرکا شتا الجن چې هغه سوک دی هغه پیریان دی دا بدل شدا غنا پیریان دی دا الله تعالی سره په خدای تو کې شریک دی پیره دا سی کوي پیره دا سی کوي لکه څنګه چې الله کارونه کوي وخلقهم اور حالدار چې الله پیدا کړی دی دا پیریان او شیطانان چې پیدا کړی دی الله چې الله پیدا کړی دی به څنګه ته الله سره په خدای تو کې شریک وي وقرقو له بنینا او جوړوي دوی په دروغه د الله د پاره بنینا زامن و بنات اللولا سو کوي زیر علیہ السلام زوی دی سو کوي عیسی علیہ السلام زوی دی او سو کوي د ملائکی بوله دی بغیر علم بی علما بالکل بی علم دی سم ورسنه اشتو اللہ لکا ثابت دی سبحانه پاکی دا اللہ لرا دی شریکانونا و تعالی او دیر اچت دی اللہ تعالی لور دی شان دا اللہ عما دا هغه سيزونو نه یې څه کول چې د یې بیانې د الله تعالی لپاره وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء